Gips. Ja, je weet het, hè? Het is weer die tijd van het jaar. Want de zorgverzekeringen kunnen weer naast elkaar worden gelegd. En wat is belangrijk bij het maken van de juiste keuze voor een zorgverzekering die bij jou past? Ja, ik kijk altijd naar de kosten. Maar wat blijkt, ombudsman zorgverzekeringen Frederik van Zomeren, die ziet daar best wel wat gevaar in. Want terwijl je kiest voor de goedkope zorgverzekering, kun je misschien uiteindelijk verrast worden door verborgen zorgkosten. Hoe dat zit, dat komt Frederik van Zomeren zo meteen zelf vertellen. Nu eerst, er zit een minderjarige jongen vast na de aanval op FVD-lijsttrekker Baudet. Dat en meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Thierry Baudet staat vanmiddag de pers te woord over de aanval gisteren in Groningen. Baudet werd meerdere keren geslagen met een bierflesje. Er is een verdachte aangehouden. Tessel Horsman van de politie Noord-Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is er duidelijk wat er gisteravond is gebeurd? Ja, op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar wat er gisteravond is gebeurd. We weten dat we rond 6:00 een melding kregen van een mishandeling in een café aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. En daar bleek de politicus Thierry Baudet letsel op te hebben gelopen. En daarvoor hebben we een minderjarige verdachte aangehouden. Ja, een minderjarige verdachte dus. Wat kunt u nog meer over hem zeggen? De verdachte komt uit de gemeente Groningen en wij hebben er bewust voor gekozen om het te houden op een minderjarige verdachte uit de gemeente Groningen. Ook omdat we in het kader van zijn minderjarigheid daar zeer zorgvuldig mee om willen gaan. Ja, dus over de leeftijd gaat u verder niks zeggen? Nee, dat is een keuze die wij op dit moment zo gemaakt hebben. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen en dat verdient zorgvuldige benadering van onze kant ook. Heeft hij een verklaring afgelegd? Op dit moment zijn wij met deze jongen in gesprek. Hij zit dus nog vast en wordt verhoord. En over wat hij op dit moment verklaart, over vragen die er leven, zoals motief, was die alleen, wat is er precies gebeurd? Dat zijn allemaal vragen die wij op dit moment met hem aan het bespreken zijn in verhoor. Dus op dit moment is het voor mij te vroeg om daarop in te gaan. Is er aangifte gedaan eigenlijk? We hebben aangifte ontvangen inderdaad en we hebben daarop een onderzoek gestart. Onderdeel daarvan is het verhoor van de verdachte wat we op dit moment aan het doen zijn. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de camerabeelden. Ja, want zijn er bijvoorbeeld ook nog meer mensen inderdaad bij dit incident betrokken? Wat verwacht u daarvan? Nou, dat zal onderdeel uitmaken van het onderzoek. Op dit moment concentreren wij ons in eerste instantie op het verhoor met de verdachte. Maar zoals ik al zei, we kijken natuurlijk ook breder. Wat was precies de context daar? Wat is een achterliggende motief eventueel? Dat zijn zaken die we op dit moment nu aan het bespreken zijn. En aan de hand daarvan kunnen we natuurlijk altijd nog verder kijken als dat nodig is. Dus het onderzoek is in volle gang. En weet u hoe het met Baudet is nu? Meneer Baudet is gewond geraakt bij dit incident. Hij heeft daarbij ook letsel opgelopen waarvoor hij zich heeft laten behandelen in het ziekenhuis. En verder is het ook niet aan mij om medische informatie te verstrekken. Maar bijvoorbeeld dat hij uit het ziekenhuis is ontslagen? Naar zover ik heb begrepen is hij na behandeling het ziekenhuis weer kunnen verlaten. Dank, Tessel Horsman van de politie Noord-Nederland. Hamas zegt dat er bijna een akkoord is met Israël over een wapenstilstand. Er zou gepraat worden over noodhulp voor Gaza en de vrijlating van vrouwen en kinderen door beide partijen, zegt correspondent Nasra Habiballah. De berichten die we horen, daaruit lijkt het in ieder geval te gaan om 70 gijzelaars die vrijgelaten zouden worden. Dan alleen vrouwen en kinderen. En daar zou dan een gevechtspauze van 3 tot 5 dagen tegenover staan. En Israël zou dan meer humanitaire hulp toestaan Gaza in. En wat verder nog op tafel zou liggen is de vrijlating van Palestijnse vrouwen en kinderen die worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Maar ja, het is dus nog afwachten waar de partijen precies mee akkoord willen gaan. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd, onder meer op een vluchtelingenkamp in het midden van de Gazastrook. Die bombardementen die zouden vannacht hebben plaatsgevonden op een moment dat veel mensen lagen te slapen. En 2 gebouwen die zouden daar zijn gebombardeerd. En volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn daar zeker 17 mensen bij gedood. Er zijn ook mensen gewond geraakt, maar het is onduidelijk hoeveel dat precies zijn. En in het noorden van Gaza hebben de gevechten zich volgens persbureau Reuters verplaatst van Gaza-stad naar het vluchtelingenkamp Jabalia. Dat is een dichtbebouwd gebied, bewoond door Palestijnen die bij het ontstaan van Israël naar Gaza zijn gevlucht. Israël zegt dat Hamas zich daar ophoudt... nu het grotendeels uit Gaza-stad verdreven zou zijn. Voor het eerst zijn er in India videobeelden naar buiten gebracht van de 41 bouwvakkers die vastzitten in een grot. Alle mannen zijn in leven, zeggen reddingswerkers. De bouwvakkers kwamen 9 dagen geleden vast te zitten door een aardverschuiving. Via buizen krijgen ze eten en drinken. Medewerkers in de jeugdzorg krijgen een nieuwe cao. Ze krijgen er volgend jaar ruim 9% meer loon bij. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Bij een brand in Oosterhout is iemand om het leven gekomen. 3 mensen raakten gewond. De brand was in een hoekhuis en sloeg over naar de buren. 1 bewoner kon zich redden door van de eerste verdieping naar beneden te springen. Het NOS-journaal. Na de moordaanslag op een Spaanse politicus in Madrid zijn 3 mensen aangehouden. Het slachtoffer, de vroegere leider van de populistisch rechtse partij Vox, werd bijna 2 weken geleden in zijn gezicht geschoten. Hij overleefde de aanslag en ligt met een gebroken kaak in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media zitten er nu dus meerdere mensen vast, zegt correspondent Miral de Bruyne. Volgens Spaanse media zou het gaan om 2 vrouwen en 1 man... en zouden ze alle 3 de Spaanse nationaliteit hebben. Ze zijn opgepakt in Granada en in Malaga, maar geen van hen zou de schutter zijn. En het is wel onduidelijk wat nou precies de link van deze mensen met de aanslag is. En de politie is dus nog steeds op zoek naar meer verdachten, onder andere dus die schutter. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. De politicus zou banden hebben met het verzet in Iran. Veel Nederlanders met een migratieachtergrond vinden dat hun belangen niet goed worden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Vooral als het gaat om het thema discriminatie. Dat blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Ongeveer 70% van de kiezers met een niet-Europese migratieachtergrond ervaart dat zo. Aan de andere kant vindt 1/3 van de kiezers zonder migratieachtergrond dat belangen van mensen met een migratieachtergrond juist te veel worden behartigd. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is 30% onder alle kiesgerechtigden, met weinig verschil tussen kiezers met of zonder migratieachtergrond. Het vertrouwen in het verloop van de verkiezingen daalt. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos in opdracht van de NOS. Zo'n 55% van de kiezers denkt dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was dat nog 68%. Voor 2021 peilde Ipsos het vertrouwen in de verkiezingen niet eens, omdat het toen nauwelijks onderwerp van gesprek was. Maar nu is er dus wel veel aandacht, omdat sommige partijen er eerder ook hun vraagtekens bij hebben gezet, zegt tech-redacteur Joost Trellevis. Al die aandacht is op zich natuurlijk best wel goed, want uiteindelijk wordt het verkiezingsproces juist veiliger. De keerzijde is natuurlijk ook wel dat al die aandacht er ook voor kan zorgen dat mensen denken, oh, zie je wel, het is onveilig. Ja, het ligt een beetje in het midden. De waarheid is dat het proces best wel goed geregeld is in Nederland, maar dat het nog steeds op punten beter kan. Nou ja, die aandacht kan daar natuurlijk wel bij helpen. De afgelopen jaren zijn de verkiezingen op veel punten transparanter en veiliger geworden. Zo worden bijvoorbeeld tellingen gepubliceerd. Het weer, het is bewolkt en er valt wat motregen. Ook heel af en toe zon en het is 8 tot 11 graden. Morgenochtend eerst mistig en vrij koud met temperatuur rond het vriespunt. Het blijft zo goed als droog bij 1 graad of 6. Dan naar de verkeersinformatie en die krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Er staat 1 file op dit moment. In het zuiden van het land staat hij op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best-West en Boxton Noord 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Ster. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl. Of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen, ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken, ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. We leven in onzekere tijden. We zien conflict en oorlog, klimaatverandering. En tegelijk worstelen gewone mensen om rond te komen. In zulke tijden moeten we zij aan zij staan. Oplossingen vinden die ons allemaal helpen. Dat vraagt om sterk leiderschap. Leiderschap dat verbindt. Stem Frans Timmermans, GroenLinks PvdA. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Over minder dan 24 uur gaan de stembussen open. En in onze kieswijzer nemen we dus op de valreep voor de laatste maal een belangrijk verkiezingsthema onder de loep. Vandaag is dat bestaanszekerheid. Ja, het lijkt een containerbegrip, hè, bestaanszekerheid in deze verkiezingstijd. Maar waar hebben we het nou precies over als we het over bestaanszekerheid hebben? Onze politieke redacteur Anna Plezier die gaat dat allemaal uitleggen. En Hans Veilbrief van D66 die vertelt na 12:30 in de Nieuwsbv waar volgens zijn partij de oplossingen voor bestaanszekerheid liggen. Maar nu eerst, veel verborgen kosten bij goedkopere zorgverzekeringen. De Nieuwsbv. Want het is weer zover, we mogen weer een zorgverzekering uitkiezen. En god, oh god, ik weet niet hoe het met jou zit, maar wat is het allemaal duur geworden, zeg. Het is helemaal niet raar als je dan de goedkoopste kiest, zou je denken. Maar pas op, zegt de ombudsman, je kan behoorlijk bedrogen uitkomen. Aan de lijn heb ik de ombudsman zorgverzekeringen, Frederik van Zomeren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, mevrouw van Zomeren, u heeft dus onderzoek gedaan naar zorgverzekering en u heeft ontdekt dat goedkoop al gauw duurkoop is. Kunt u dat mij uitleggen? Ja, nou, wat ik eigenlijk heb onderzocht is, ik zag dat veel mensen eigenlijk een keuze maakten voor hun zorgverzekering op basis van prijs. Mm-hmm. En ik was eigenlijk wel benieuwd om te kijken hoe nou precies die keuze tot stand komt. En een van de dingen die in dit onderzoek naar voren is gekomen, dat mensen inderdaad heel vaak bewust een keuze maken voor een bepaalde zorgverzekering, maar dan toch achteraf geconfronteerd worden met hele hoge kosten voor eigen rekening. En dat is natuurlijk zorgelijk. Ja, en wat voor kosten moet ik dan denken voor eigen rekening? Nou, dat gaat bijvoorbeeld om kosten die gaan over het eigen risico. Het eigen risico wat ze niet hadden voorzien. Hè, dus de kosten van vrijwillig eigen risico. Dat gaat over kosten voor het afnemen van zorg bij niet gecontracteerde zorgverleners. En het gaat ook over stapeling van eigen kosten. Dus bijvoorbeeld mensen die chronisch ziek zijn, die hebben te maken met sowieso het eigen risico wat ze kwijt zijn. Maar ook bijvoorbeeld met een stapeling van eigen bijdragen voor bijvoorbeeld medicijnen. Zo, nou vind ik het best wel moeilijk, mevrouw van Zomeren, want dan ga ik eventjes door al die polissen heen spitten en dan kom ik termen tegen als budgetpolis, naturapolis, restitutiepolis. Ik zie het door de boom het bos niet meer. Wat is eigenlijk het verschil tussen al deze polissen? Ja, nou, het verschil zit hem met name in de prijs en de manier waarop de zorg vergoed wordt. Als je het hebt over een budgetpolis of een naturapolis, dan is het zo dat de zorg die je nodig hebt, dat die vergoed wordt. En bij budgetpolissen en naturapolissen wordt er gewerkt met contractering. Dus dat betekent dat zorgverzekeraars contracten afsluiten met zorgaanbieders om die zorg ook te kunnen leveren. En bij budgetpolissen is de contractering beperkter dan bij de naturapolissen. En bij restitutiepolissen, dat zijn de duurdere polissen, daar wordt eigenlijk de zorg vergoed. En ben je vrijer eigenlijk in de keuze die je hebt om met een zorgaanbieder in zee te gaan. Het is toch veel te ingewikkeld allemaal. Het is dat u het nu zo uitlegt, maar dan nog, dan moet je op basis daarvan een keuze gaan maken. Kan dit niet veel makkelijker? Nou, ik snap natuurlijk de vraag, hè, kan het makkelijker? Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is op het moment... Hè, we hebben een systeem in Nederland waarbij het mogelijk is om te variëren in premie. Dus als jij op zoek bent naar een passende zorgverzekering bij jou... die bij jou past, die bij jouw zorgbehoefte past... dan wordt er van jou gevraagd om je inderdaad van tevoren te informeren... over wat het beste bij jou past... En als je bijvoorbeeld kiest voor een budgetpolis... dan moet je er inderdaad heel erg bewust van zijn... dat je wel de zorg kunt krijgen die je nodig hebt. Mm-hmm. Maar dat je heel goed moet kijken welke zorgaanbieders daarin gecontracteerd zijn. En bij een budgetpolis kun je er grosso modo van uitgaan... dat er minder zorgaanbieders gecontracteerd zijn dan bijvoorbeeld bij een Naturapolis. En ja, nogmaals, bij een restitutiepolis heb je nog meer vrije keuze. Ja. Dus dit vraagt inderdaad echt ook wel iets van ons als consument... om je je eigenlijk goed te informeren over waar ben ik nou eigenlijk voor verzekerd... Ben ik wel in de buurt, hè, bij de zorgaanbieders die bij mij in de buurt zitten? Vallen die onder mijn zorgverzekering? Kan ik daarbij terecht? Dus dat vraagt inderdaad ook wel echt wat van ons. Ja, want even voor de duidelijkheid. Hè, u zei het eigenlijk al, stel dat je bent chronisch ziek... dan kan dat best wel verkeerd voor je uitpakken als je de verkeerde polis kiest. Dan gaan kosten zich stapelen. Kunt u nog een concreet voorbeeld geven van hoe dat voor mensen... door een keuze eigenlijk ongunstig voor ze uit kan pakken? Nou, ik denk dat wat u noemt, gaat over de chronisch zieken. En die hebben denk ik inderdaad, wat mijn onderzoek eigenlijk aantoont... is dat chronisch zieken vaak het gevoel hebben dat ze niet kunnen overstappen. Dat ze zeggen, ja, ik heb al zoveel zorgkosten. Er is vast geen verzekeraar die mij meer wil accepteren... want daar ben ik veel te duur voor. Nou, daarvoor is het goed om te weten dat voor de basisverzekering... dat er een acceptatieplicht is, dus dat het ook kan lonen... voor jou als je chronisch ziek bent, om goed te kijken of jouw verzekering inderdaad wel de zorgaanbieders die jij waar je graag terecht wilt, of die gecontracteerd zijn. Of dat misschien een andere zorgverzekering meer contracten heeft, zodat je niet geconfronteerd wordt met die eigen bijdrage die er is als je naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Ja. Maar ja, ik zie wel misschien wel een aardig voorbeeld om te doen... wat voor mij ook de aanleiding was eigenlijk om dit onderzoek te doen. Ik ben nu ruim een jaar ombudsman en vorig jaar eigenlijk voor het eerst meegemaakt... hoe dat werkt met zo'n overstapseizoen en de onrust en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. En er was een jonge vrouw die ons belde, die heeft MS. En die was echt, nou ja, al een aantal jaar had zij een vaste zorgverlener aan huis. Daar was ze helemaal vertrouwd mee, daar wilde ze ook mee verder gaan. Maar het was volstrekt onduidelijk of die zorgverlener het jaar daarna ook gecontracteerd zou worden. Het zag er eigenlijk naar uit van niet. Ja, en met haar zijn we toen gaan kijken, ja, wat betekent dit? En ja, uiteindelijk is zij overgestapt naar een restitutiepolis. Dat kon zij betalen. Maar ja, dat gaf wel ongelooflijk veel stress en gedoe. Maar uiteindelijk is het haar wel gelukt om die zorgaanbieder die voor haar zo ontzettend belangrijk was. Was om die ook te behouden. Ja, u zegt stress en zoveel gedoe. Ik kan me voorstellen dat dat ook een angstige situatie geeft. Kan het ook leiden tot zorgmijding? Dat mensen denken van nou, dan ga ik maar helemaal niet naar de dokter of een specialist. Ja, zeker. Dat zien we dus ook op het moment dat mensen geconfronteerd worden met die hoge kosten voor eigen rekening, die ze niet hadden voorzien en niet hadden verwacht. Dan zien we dat mensen eigenlijk nog wel twee keer gaan nadenken of ze die bepaalde zorg die ze eigenlijk nodig hebben wel zullen afnemen. Of dat ze dan misschien toch maar gaan wachten tot het jaar daarna als ze hun verzekeringspolis hebben aangepakt. Mm. En dat is natuurlijk zorgelijk, ja. Ja, dat is zorgelijk, dat is kwalijk, want dan ben je nog meer in de aap gelogeerd. Maar hoe kom je, hè? Want u zei van ja, je moet je onderzoek doen, je moet je informeren. Hoe kom je er uiteindelijk achter of jouw zorg helemaal wordt vergoed? Ja, nou, dat zijn eigenlijk een aantal dingen die je daarin kunt doen. Uiteraard moet jouw zorgverzekering informeren met wie zij contracten hebben. Dus dat is een hele belangrijke, hè, de informatie van de zorgverzekeraar om aan te geven waar zijn de contracten. Het is ook zo dat jij van jouzelf verwacht mag worden dat eigenlijk op het moment dat jij verwezen wordt naar een bepaalde zorgverlener, dat je eigenlijk bij jezelf even nagaat van oké, ik word verwezen, ik heb deze zorg nodig. Mm-hmm. En dat eigenlijk de tweede vraag is die bij jezelf te raden kan gaan, wordt deze ook vergoed? Dus die vraag die zou je ook zeker kunnen stellen bij je verwijzen, bij je huisarts bijvoorbeeld of bij de zorgverlener naar je verwezen wordt. Want ook die zorgverlener heeft een verplichting om jou te informeren Over hoe het geregeld is met de vergoeding van het hulptraject wat aangeboden wordt. Ah, goed om te weten. Maar wat nou als op de website nog helemaal niet staat hoe die contracten ervoor staan, omdat de zorgverzekeraar het contract met de zorgverlener nog niet rond heeft? Ik bedoel, dat gebeurt ook nog steeds, hè? Ja, zeker. Dat is op dit moment natuurlijk aan de orde. En dat maakt het ook heel onrustig en onzeker. Ik zie dat er verbeteringen zijn in die informatievoorziening en in die contractering. Maar we zijn er nog niet. Dus het is op dit moment niet altijd duidelijk waar je terecht kunt. Dus wat daarin belangrijk is, is eigenlijk ook weer, heb je daar twijfels over? Mm-hmm. Bel met je zorgverzekeraar en laat jouw zorgverzekeraar aan jou ook vertellen hoe het zit. Aha. En of jouw zorgaanbieder gecontracteerd is. Je kunt ook je zorgverlener bellen en vragen hoe het zit. Dus het belangrijkste is eigenlijk, zeker nu, er is nu heel veel aandacht voor, ga niet afwachten tot volgend jaar, maar ga nu kijken of de zorg die je nodig hebt, of die ook vergoed wordt. En of jouw verzekering dus passend is. Want nu is er ook het moment dat je dat eventueel kunt aanpassen naar een situatie die voor jou beter is. Helder. Dank u wel, Frederik van Zomeren, ombudsman Zorgverzekeringen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, de Engelse voetbalclub Everton kreeg vorige week 10 punten in mindering vanwege financieel wanbeleid. En daarom staan ze nu bijna onderaan in de Premier League. En nu is er een Brits parlementslid dat hier een motie tegen heeft ingediend. Dat kan ook, hè? Labour-lid Ian Byrne die vindt de puntenaftrek niet wettig en oneerlijk. Wel heel toevallig dat hij zelf ook uit Liverpool komt, net als Everton. Niet dat de motie veel kans van slagen heeft overigens, hoor. Maar het is wel opmerkelijk. De grootste voetbalclub uit Liverpool kan wel altijd op steun rekenen uit de maatschappij. Ook op muzikaal gebied. Denk alleen maar aan You'll Never Walk Alone. Dat stevast voor de wedstrijd gedraaid wordt. Maar hier moet Everton het mee doen. Ja, de titelsong van Z-Cars. Er bestaat ook heus een echte Everton meezinger. Je verdient er geen punten mee, maar het is wel lekker. Spirit of the Blues. Francis and the Waves hoor je met Spirit of the Blues. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ja. Ik zou u graag willen zeggen wat u moet stemmen. Maar ik weet het zelf niet. Ik zweef nog. Net als de absolute meerderheid. Logisch. We hebben het weer verschrikkelijk voor de kiezer gekregen. Het was nog erger dan eerder. Waar hebben we de afgelopen weken naar gekeken en geluisterd? Het was hemeltergend. Het was saai en ergerniswekkend tegelijk. Het is het dan toch weer gelukt om een roedel medeburgers op te trommelen. En er zit er niet eentje tussen aan wie ik mijn lot wil verbinden. Ik wantrouw iedereen die trots is op zijn lijsttrekker. We zitten morgen met z'n allen in Expedition Robinson bij de laatste eilandraad. En we zijn allemaal verbijsterd hoe we met z'n allen tot zo'n winnaar zijn gekomen. Niet de sterkste of de slimste heeft gewonnen, maar degene die het best kon konkelen. Hoe dan? Ik vrees de uitslag nu al. Waar hebben we dit aan verdiend? Wat hebben we het opperwezen aangedaan? Waarom worden we zo met zwepen geslagen? De 80-jarige oorlog, de pest, de katholieke kerk, de Tweede Wereldoorlog, de beeldenstorm, de watersnoodramp, dat kut Nederlands elftal, al die stomme talkshows, Jack van Gelder, Wolter Kroes, Wiebren van Haga, hebben we dan nooit genoeg geleden? Houdt het dan nooit op? Ik heb nul zin in de analyse achteraf. De zorgelijke gezichten, omdat niemand echt weet hoe het nog verder moet met ons. Een roedel wolven in de donkerste bossen van Europa is beter georganiseerd dan wij. Hoe waren wij ooit een welvarend land? Ik zie op tegen de ontnuchtering, tegen de schuivende opvattingen, de water bij de wijn, de nieuwe regering, de nieuwe ministers en vooral tegen de nieuwe minister-president. Er zijn steeds meer partijen en lijsttrekkers, maar kiezen was nog nooit zo moeilijk. En dan moesten we de laatste week ook opeens nog strategisch gaan stemmen. We hoefden het niet meer eens te zijn met de partij waarop we stemden. We moesten focussen op het naderende onheil. Eén ding staat vast. U krijgt morgen spijt. Waarschijnlijk vanaf het moment dat u dat veel te grote stembiljet in die ton heeft gegooid. En terecht. U heeft met uw stem ons land nog verder de drek ingetrokken. Alles wat u niet wilde, gaat nu toch gebeuren. Het ergste scenario wordt waar. En dat heeft u zo gewild. De slimme minderheid moet weer eens lijden onder de collectieve wens. U heeft waarschijnlijk net als ik gestemd op de minst erge. U heeft uw lot verbonden aan het compromis. En nu moeten we de consequenties accepteren. Het is net kerstmis. We hebben samen gekookt en het resultaat is weer niet te vreten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, de laatste keer voor de verkiezingen kieswijzer met de nieuwsbv. Vandaag focussen we op bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Ja, hoe willen de verschillende partijen dat gaan bereiken? Je hoort het allemaal zo meteen. Maar natuurlijk hebben Theo en Thea ook over dit onderwerp nagedacht. En dat deden ze in een snoepwinkel. Dag, mevrouw Leegbusje. Zegt u het maar, kan ik u helpen? Ja, ik wou je eigenlijk vertellen, het is namelijk zo, ik ben nogal zwaar ziek. En ik dacht, kerst is voor iedereen, dus ik dacht, één chocoladepopje. Oh nee hoor, voor niks gaat de zon op. U gaat me naar het armenhuis toe om wat te halen. Ja, maar ik krijg al van het armenhuis krijg ik al een kop aardappelsoep. Nou, ja. Kijk eens aan, wat wordt u lekker verwend, hè? Ja. Daar moet ik voor betalen. En u eruit, want u stinkt. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Levi van Eck. VVD-lijsttrekker Jesse Gus wil niet met de PVV regeren als Wilders premier wordt. Ze ziet Wilders niet als leider van het land. In het radioprogramma Sven op 1 zei Jesse Gus dat Nederland een leider verdient die er voor iedereen is. Thierry Baudet van Forum voor Democratie is onderweg naar Den Haag om de pers te woord te staan. Gisteravond werd hij op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen aangevallen. Hij kreeg klappen met een bierfles tegen zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is een minderjarige jongen aangehouden als verdachte. De woningbrand in het Brabantse Oosterhout, waarbij vannacht iemand om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Ook raakten 3 mensen gewond. Het vuur sloeg over naar de buren. De bewoners van dat huis konden op tijd wegkomen. En fietsfabrikant Kwik is failliet. Kwik zegt dat het vorig jaar last kreeg van veranderende marktomstandigheden, waardoor het minder elektrische fietsen verkocht. Ook kwam er een grote naheffing van 12 miljoen euro van de Belastingdienst. Na Van Moof is Kwik de tweede Nederlandse e-bike fabrikant die failliet gaat. En Wijnand Zwaan, welk nieuws kun jij ons geven over de drukte op de weg? Nou, dat het op zich reuze meevalt op dit moment. Maar in het zuiden van het land staat wel een flinke file op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best West en Boxtel Noord 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. De verkiezingen. Wat jij wil. Zeven thema's. Zeven partijen. Wat willen zij met Nederland? Dit is Kieswijzer met de Nieuwsbv. En hier aan tafel onze politieke redacteur Anna Plezier. Goedemiddag, Anna. Hoi. Ja, vandaag gaan we een thema behandelen dat we deze verkiezingen eigenlijk voor het eerst zoveel horen. Bestaanszekerheid. Ja, Anna, iedereen vindt het belangrijk, hè, bestaanszekerheid. Maar hoe zien de verschillende partijen bestaanszekerheid? Ja, het is een superbreed thema natuurlijk. Kan je werk vinden? Kan je een woning vinden? Is de zorg betaalbaar? Kan je boodschappen betalen? Maar ook kan je jezelf zijn? Nou ja, partijen slepen er echt alles bij dit containerbegrip, zou ik bijna willen zeggen. Maar als je het helemaal plat slaat, kun je het een beetje zo indelen. Dat de linkerpartijen die zeggen vooral bestaanszekerheid, dat moeten we doorvoeren door lastenverlichting voor arme mensen. Dus mensen die het slechtst hebben in de samenleving. De middenpartijen die zeggen, we moeten vooral lastenverlichting voor de werkenden die het slecht hebben doorvoeren. Dus ook wel werken blijven belonen, maar ook wel zeker kijken naar de groep die het daarin het zwaarst heeft. En wie moet ik verzamelen, de middenpartijen? Nou, dan zou ik toch een beetje denken aan de ChristenUnie, CDA, maar ook D66. Aha. En de rechtse partijen die zeggen, eigenlijk moet je niet die specifieke groepen helpen, maar moet gewoon de gehele belasting omlaag. Dus los van hoe rijk of arm je bent, het helpt iedereen als we met z'n allen die belasting omlaag doen. Dit is even heel kort door de bocht, maar om toch een beetje een richting aan te geven. Oké, maar kort door de bocht, dan gaan we daar dieper in duiken in die bocht. Want hoe willen die partijen dat dan precies doen? Nou, het onderzoek blijkt dat de belangrijkste knoppen waar je aan kan draaien om armoede in te dammen de volgende zijn. Dat is het minimumloon, de bijstand, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. En we horen vooral ook heel veel over het minimumloon. Die wordt al verhoogd, dat is al besloten. Maar heel veel partijen zeggen, daar moet nog meer geld bij. Vooral de linkse en middenpartijen willen dat, zoals onder andere D66. En qua loon gaan daarop vooral de jongeren erop vooruit. En die groep, samen met kinderen uit arme gezinnen, die hebben het ook het meest nodig. Maar het minimumloon is ook gekoppeld aan het AOW. Ah ja, en dat is dat een beetje een pijnlijk punt. Want eigenlijk, dat is niet populair om te zeggen, maar de AOW-gerechtigden zijn in Nederland toch wel de rijkste groep. Dus ja, die gaan er ook op vooruit. Dus de vraag is ook een beetje van, je helpt daar inderdaad ook een arme groep mee, maar ook de AOW-gerechtigden gaan er op vooruit. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ook de grootste kiezersgroep. De mensen die het meest naar de stembus gaan. Een populaire keuze als je daar in gaat snijden. Ja. Dan verlies je ook je kiezers. Ja. Aha. Het is ook natuurlijk een beetje welvaartsverdeling, maar daar zal ik je niet mee vermoeien. Nou ja, het is een interessante gedachte. Zeker iets om dieper in te duiken. Maar als ik dan deze opsomming van jou hoor, dan mis ik nog wel wat dingen. Want ik denk dan ook, als ik denk aan mijn portemonnee, denk ik benzine, ik denk boodschappen. Hoe zit het daarmee met dit soort zaken? Ja, dat is zeker een thema deze verkiezingscampagne. Ja. Luister maar. Wij kiezen voor een nationaal zorgfonds en het nationaliseren van onze energie en openbaar vervoer. Wij zijn ook voor het gratis schoolzwemmen. We zorgen ervoor dat naast het verlagen van de accijns de BTW van OV afgaat. Ja. Dat ze ook makkelijker die boodschappen betalen. En die gratis kinderopvang. Bier tanken open, gratis bier. Oké. Ja, nee, ik loop er even een paar langs, want er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je aan kan denken als je in je portemonnee kijkt. Ik dacht niet aan gratis bier, maar dat zou leuk zijn. Nee, natuurlijk. Ja, dat zeggen ze ook een beetje. Waar ga je het van betalen, al die dingen? Maar daar komen we zo op terug. Een van de ideeën die zijn ontstaan is dat tanken goedkoper moet worden. Naast de SP zijn het vooral de rechtse partijen die daar voorstander zijn. Hè, van lekker goedkoop scheuren over die snelweg. Maar dat kost wel echt heel veel geld. En het onderzoek blijkt dat vooral de rijkste groep Nederlanders daarvan profiteert. Terwijl dus wel betaald wordt door de middeninkomens om dat goedkoper te maken. Dus veel linkse partijen en middenpartijen die zeggen, je kan eigenlijk beter zorgen dat je het OV gaat of goedkoper maakt. Dus die zoeken op die manier naar die portemonnee. Om te zorgen dat we meer geld overhouden in de portemonnee. En als we kijken naar goedkopere boodschappen, dan zijn vooral PVV en SP daar erg voorstander van. Om te zorgen dat goedkoper wordt. Linkse partijen die zeggen dan, we moeten meer aandacht hebben voor de voedselbanken. En ook zeggen linkse partijen van, dat eigen risico van de zorg, moet eigenlijk helemaal weg of minder worden. Ja. En bijvoorbeeld SP zegt zelfs, maar ook GroenLinks PvdA, van die zorg moet eigenlijk genationaliseerd worden. Aha, terug naar de zorg, naar de ziekenfonds, wat dat betreft. Ja, ja, ja. Maar dan hoor ik interessante dingen. Gratis OV noemde je. Gratis kinderopvang. Ja, goedkopere boodschappen. Nou, ziekenfonds weer terug. Dat zijn dure, dure keuzes. Waar moet dat van betaald worden? Ja, dat is natuurlijk dat gratis bier waar we het net over hadden. Ja, er zijn partijen, zoals bijvoorbeeld BBB en SP, die heel veel willen, maar dat niet hebben laten doorrekenen. Mm-hmm. Dus ja, dan kunnen we ook niet zo heel goed kijken. Ik kan heel veel beloven, maar waar betalen waar gaan ze het dan van betalen? Ja. Nou, als je het weer een beetje plat slaat, kan je zeggen dat vooral de linkse partijen die zeggen en de middenpartijen dat veel voorzieningen gratis of goedkoper moeten. En die hebben dat de partij dit wel laten doorrekenen. Die zeggen eigenlijk van je moet dan toch de hoge inkomens meer belasten en bedrijven, zodat je op die manier die welvaart meer kan verdelen. En rechts die zegt dus ik wil eigenlijk geen voordeeltjes voor specifieke groepen, maar we moeten gewoon zorgen dat die hele belasting omlaag gaat voor iedereen, hoe dik je portemonnee ook is. Maar waar het van betaald moet worden? Geen idee. Ja, nou, maar die hebben dus minder. Die zeggen ook niet allemaal van de kinderopvang moet gratis en het OV moet gratis. Minder kosten dus eigenlijk uiteindelijk. Ja, ja. Hey, we gaan er zo verder over praten, Anna, met een gast die je mee hebt genomen. Vertel, wie heb jij meegenomen? Ja, hier aan tafel zit Hans Velbrief van D66, demissionair staatssecretaris Mijnbouw en hoog op de lijst. D66-lijsttrekker Rob Jetten legt bij Dit is de Dag op deze zender eerder uit waarom hij zo hoog op de lijst staat. Te weinig vrouwen in het parlement, weinig mensen van kleur in het parlement. En ja, maar dat is wel lastig voor u, want als je de top van de VVD-lijst bekijkt, staan er bij de eerste 5 4 vrouwen. Ja. Als je de top 3 van u bekijkt, dan lijkt die erg op die van de SGP. Ja, we hadden een klein beetje de pech, zeg ik tussen aanhalingstekens, dat Hans Velbrief zo populair was onder onze leden, dat ze hem enorm omhoog hebben gestemd op die lijst. Ja. Maar dat is hem ook gegund, want hij doet in Groningen heel goed werk. Nou, hij zit hier te grinniken. Hans Velbrief, welkom. Dank je. Ja, Rob Jetten noemt het pech dat u zo hoog staat. U zit te lachen. Wat denkt Ik denk, ik moet heel erg om lachen. Rob en ik zijn hele goede collega's van elkaar. Wij zitten naast elkaar op het departement van een economische zaak. Ja. Dus ik moet hier gewoon heel erg hard op lachen. En ik ben heel blij met nummer 3. Ja. Laten we het daarop houden. Ja, hij zegt dat u heel populair bent. Nou, dat blijkt ook wel. Daarom staat u op nummer 3. Hoe komt dat u zo populair bent? Ja, dat vind ik altijd heel lastig om dat zelf te beantwoorden. Maar goed, als politicus moet je geen gêne hebben eigenlijk. Hè? Nee. Ik denk wat ik heb gedaan in Groningen is het echt heel anders aangepakt dan mijn voorgangers. Dus ik ben veel meer met mensen daar in gesprek geweest de afgelopen tijd. Naartoe geweest, betrokkenheid getoond en ook heel veel maatregelen genomen. Mm. En dat hebben mensen gezien, blijkbaar. En daardoor ben ik populair geworden. Ja. Heeft u als u bent een hoogopgeleide man, boven het modaal inkomen, bij D66. Heeft u een goed beeld, denkt u, van mensen die in armoede leven? Ja, dat vind ik altijd heel lastig om dat te zeggen. Ik denk dat het antwoord is een beetje. Ik kom zelf, mijn vader heb ik al eerder verteld in programma's, had alleen lage school, mijn moeder ook. En die is rijk geworden dat hij zijn eigen fabriek startte. Dus ik kom niet uit een hoogopgeleid milieu. Dus ik denk wel dat ik dat wel begrijp. Maar ik heb op het ogenblik dermate inkomen dat ik daar natuurlijk ik niet kan verplaatsen aan iemand die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Nee, maar als ik u de vraag stel, wie zijn die mensen? Wat zegt u dan? Nou, dat mensen die moeite hebben om een eindje. Dat zijn vaak mensen die pech hebben. Ik denk zelf, het is de hele tijd populair geweest om te zeggen dat komt omdat mensen niet goed genoeg hun best doen. Uit eigenlijk heel veel onderzoek blijkt dat mensen die aan de onderkant blijven steken, dat die gewoon pech hebben in hun leven. En het allerergste is eigenlijk dat overerfbaar aan het worden is. Dus overerfbaar? Dus je ziet eigenlijk dat kinderen van die mensen ook vaak in die situatie terechtkomen. En dat is natuurlijk heel verklaarbaar. Omdat als jij een kind bent van een gezin waar er weinig geld is, waar veel spanningen kunnen zijn, mm-hmm, heb je ook niet zo'n goede situatie om in te leren. En dat vind ik zelf het allerergste. Voor mij mogen er best verschillen zijn, maar die verschillen moeten wel komen uit inzet en niet uit mazzel of uit pech. Hmm. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Wat is dan bestaanszekerheid volgens u? Nou ja, bestaanszekerheid zou ik zelf definiëren, ik vind het een heel lastig woord. Je terecht zei Anne net, iedereen zegt er wat anders bij, maar ik zou zelf zeggen, dat is dat je je geen zorgen hoeft te maken hoe je de dag doorkomt, dat je de eindjes aan elkaar kunt knopen. Dat is bestaanszekerheid. Ik bedoel, dan kun je niet 2 keer per jaar op vakantie, mm-hmm, maar je kunt wel 1 keer per jaar op vakantie. Ik bedoel, je hart breekt natuurlijk bij verhalen die je allemaal op tv ziet van mensen die geen cadeautjes kunnen kopen voor hun kinderen, geen nieuwe kleren kunnen kopen. Dat is dat. En dan zit je onder die grenzen. Dat zijn best wel veel mensen. Ja. Nou, heeft u een campagne? Ja. U heeft een interessante campagne slogan. Geef Hans een kans. Ja. Hoe heeft u die bedacht eigenlijk? Hij is eigenlijk geeft Hans weer een kans. Alweer, ja, uiteraard. En dat komt uit het Groningen dossier. Dus ik had enorm de smoor in. Op 7 juli was de dag dat het kabinet viel. Mm-hmm. Omdat wij net hadden wij de enquête gehad. Ik had de enquête naar de Groningen gaswinning. We hadden een rapport uitgebracht met 50, 60 maatregelen om het daar beter te maken. En dan valt het kabinet in mijn ogen om een hele cynische reden. Dus u had die kans niet echt goed gehad. Dus ik vond dat ik de kans niet had gehad om dat rapport goed uit te voeren. Ja. Nou, zegt u, u bent met een bus hè, eigenlijk door het noorden van het land gereisd. Heeft u daar gereisd? Wat heeft u daar gehoord over armoede? Nou, wat je hoort in zalen, mijn campagne ging eigenlijk over vertrouwen in de overheid. En dat kwam natuurlijk voort uit hoe ik Groningen had aangepakt. Om met mensen te praten over wat kun je daar allemaal aan doen. Dus de set maatregelen zoals communiceren in begrijpelijke taal. Dat is allemaal mijn eigen campagne. Mm-hmm. Of mijn eigen campagne, dat deel van de D66-campagne wat ik voor mijn rekening nam. Wat je natuurlijk ziet in Groningen ook, als je op sommige plekken komt, zie je dat mensen het moeilijk hebben financieel. Je ziet dat mensen soms moeite hebben om te begrijpen wat de overheid eigenlijk allemaal aan het doen is. Ik praat daar veel met mensen die met hele ingewikkelde brieven zitten van instanties. En eigenlijk gewoon niet goed begrijpen wat er staat in zo'n brief. Niet omdat die mensen zo dom zijn, maar omdat die brief gewoon heel ingewikkeld is. En dat is een soort cluster rond mensen met weinig kans. Mm-hmm. Dat heeft ook vaak te maken met hoe goed kun je jezelf uitdrukken, hoe goed kun je lezen. Ja. Dus als je vraagt aan Art, dat kom ik tegen. Ik kom natuurlijk niet daar. Ik kom wel bij mensen thuis waarvan ik denk, nou, die mensen hebben het vast niet breed. Nee. En in dat gebied wonen natuurlijk heel veel mensen die het überhaupt niet zo breed hebben. Ja, nou ja, je ziet ook veel daklozen op straat in Groningen. Nou ben ik even naar uw flyers en advertenties gaan kijken hè, van uw partij, van D66. Ik heb er hier twee. In de krant. Ja, er zijn er twee op de Telegraaf. Ja, pak jij achterkant hier? Ja, in het AD. Lief. Ja, die van mij in de dag was van het woord. Maar we hebben het over armoede. We hebben het over armoede en bestaanszekerheid. En wat ons dan opvalt, is... Het staat er niet. Het staat niet tussen de punten die jullie hier allemaal opnoemen. Wat heb jij daar allemaal staan, Anna? Ja, echt even van zo. Alles. Vrijheid, iedereen moet eerlijk bijdragen. Ja. Ondernemers moeten de ruimte krijgen. Onafhankelijk je bent van sociaal, maar geen socialist. Ja. Je moet je baas zijn over je eigen lichaam. Maar ik zie inderdaad armoede daar niet tussen staan. En dat viel ons toch wel op. Dat we dachten, als ik u zo hoor, dan denk ik, nou, het is een heel belangrijk onderwerp voor D66. Ja. Maar is dit dan het eerste punt dat toch een speerpunt jullie als eerste laten vallen als jullie om de formatietafel zitten? Nou, wij hebben in de doorrekening, als je kijkt, ik heb programma mede geschreven. En dat programma is ook doorgerekend. En daar zie je dat bij ons de kinderarmoede het sterkste daalt van iedereen. De gewone armoede gaat ook flink achteruit, dus het is wel degelijk een speerpunt. Maar wij hebben echt gekozen in de campagne om, dat zie je ook steeds terug in alles wat wij doen, om allemaal bijvoorbeeld als speerpunt te pakken het klimaat. Omdat het echt bij ons past, als het onderwijs. Mm-hmm. Kijk, als je naar armoede teruggaat, dan wil ik nog wel iets zeggen over onderwijs. Want dat onderscheidt ons misschien wel van de echte linkse partijen. De echte linkse partijen, zij hebben het vooral over geld. En over hoeveel geld heb je. En wij zullen daar altijd aan koppelen wat voor kansen krijg je ook. He, dus wij hebben bijvoorbeeld de Rijke Schooldag geïntroduceerd. Idee vanuit onze fractie. Waarbij we kinderen die het thuis niet zo breed hebben een warme maaltijd geven op school, et cetera. Dat willen we voor alle kinderen gaan doen in Nederland die het alvast nodig hebben. Dus wij zitten wel... Wij hebben net een iets andere twist aan armoede. Nogmaals, we scoren goed in die doorrekeningen. We verhogen het minimumloon heel fors. Maar zet het dan gewoon op je flyer. Zet het in je advertentie, dan weet ik waar ik aan toe ben. Dat hadden we ook kunnen doen. Ik dank voor dit advies. dat hebben we niet gedaan, maar ik probeer uit te leggen wat we wel doen. Ja, we doen heel dat snap ik, maar daarom krijg ik dus de indruk. Dit is het eerste wat jullie gaan laten varen straks aan die formatietafel. Nou, is dat zo? Dat denk ik niet. Wij staan niet helemaal bekend als makkelijke onderhandelaars over het algemeen. Ik al helemaal niet. Nee? Oké, dus geen compromis hierop? Nou ja, geen compromis. Als je we gaan eerst zetels halen. Ik ben helemaal totaal niet bezig met onderhandelingen. Ik ga vanmiddag nog een hele middag flyeren in mijn eigen home territory, zomaar zeggen. In mijn eigen gebied, Goedehart. En ik hoop zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Ja, eerst maar stemmen aan. Ja, oké. Maar is armoedebestrijding een onderhandelingspunt of niet? Nee. Armoedebestrijding is heel belangrijk. En daar wordt niet over onderhandeld? Nou ja, er wordt over alles onderhandeld. Maar uiteindelijk, ik bedoel, wij zullen ook altijd in een groen en progressief kabinet gaan zitten. En dat gaan we natuurlijk niet zomaar weggeven. Goed, u had het over kiezers, hè? We hoorden zo meteen opiniepeiler Peter Kannen met de laatste peilingen. Spannend. Ja. Nou, u staat er niet al te rooskleurig op, hè, met D66. Nou, dat is nou toch een hele vreemde interpretatie. We stonden 2 weken geleden op 5 zetels in de peilingen. En we staan nu op gemiddeld 9 in de peilingwijzer. Dat is bijna een verdubbeling in 2 weken. Dat is niet zo gek. En het momentum is bij ons. Maar we begonnen op een heel laag niveau. Ja, oké, het gaat beter. Ja. Maar u wil meer, neem ik aan. U wil meer, ik weet niet of u onze lijsttrekker gisteravond heeft gezien. Nou, wie weet gaat het wat opleveren. On fire. Denkt u dat het u wat gaat opleveren? Ja. Maar dan moet u nog steeds strijden. Want bij welke partijen zou u bijvoorbeeld die kiezers weg willen halen? Nou, wij zijn de middenpartij. Dus wij halen kiezers weg. Links en rechts? Wij halen kiezers links en rechts weg. Ja. En noem eens wat partijen. Nou ja, het lijkt mij voor de hand te liggen dat PvdA GroenLinks-stemmers kunnen kiezen tussen de wat futloze Timmermans of de energieke Rob Jetten. Mm-hmm. En aan de rechterkant heb je de VVD en daar zitten ook echte liberalen. En die kunnen kiezen in plaats van Jezilkes die de deur openzet naar Wilders. Mm. Die gewoon kiezen voor Jetten. Ja, maar ja, bij de VVD gaat dat toch denk ik wel wat lastiger worden. Ik bedoel, deze partij staat best wel hoog in de peilingen en hun kiezers lijken wel onvermurbaar. Ik zou aanpakken de zorg. Want ik vind het heel in en in triest met de zorg. Want nu krijg je de mankement als je ouder bent. Maakt ons wel angstig. En dan vind ik dat wel eigenlijk het grootste. Want ik denk dat de VVD toch doorgaat en er blijven toch staan. Dat vermoed ik. Weet u al wat u zelf gaat stemmen? Ja, u weet nog niet, ja? Altijd hetzelfde. En wat is dat? VVD. Maar u zegt net van iedereen gaat hij door. Maar ik heb ook geen problemen met de VVD. Ja, Hans Velbrief, hoe gaat u VVD'er, zoals deze mevrouw, die zich dus zorgen maakt om haar bestaanszekerheid, hè, in zekere zin, toch ervan overtuigen dat ze beter af zijn bij uw partij? Die VVD-kiezers zijn onvermurbaar, lijkt wel. Nou ja, maar ik hoop dat die mevrouw gisteravond naar het debat heeft gekeken. Daar stond dus Jetten stond te vlammen daar. Daar stond Jezilkes. En Jezilkes regen allerlei opmerkingen aan elkaar. Losse zinnen. Nee hoor, dat is niet waar. Wij doen dat wel, et cetera. Even later op Twitter komen er 5 factchecks dat het allemaal niet klopt. Dus ik zou maar stemmen gewoon op een partij die wel doet wat ze zegt. Nee. Oké, goed. Sommige partijen zeggen, uiteindelijk zijn er gewoon verschillen in onze samenleving. Daar kun je niet omheen. Ja, wij zijn liberalen, dus wij vinden dat wij. Je kunt nooit iedereen gelijk trekken. Nee, je kunt ook misschien niet alle verschillen weghalen. Maar ik zei net al aan het begin. Ja. Zorgelijk wordt het als die verschillen verstenen. En eigenlijk altijd aanwezig blijven in bepaalde groepen. Ja. Als je nou neemt vermogen. Hè? Vermogen in Nederland, 10% van de meest vermogende huishoudens. In Nederland heeft 60% van het vermogen. Mm-hmm. Dan zeggen wij, dat zegt overigens PvdA GroenLinks ook. Die doen het gewoon nog wat ruiger dan wij. Maar we zeggen, daar kun je wel wat geld weghalen voor de onderkant en voor de middengroepen. Ja, dan zegt de VVD, dat doen we niet. Ja, maar waar ligt voor u de grens met betrekking tot de overheid? De rol van de overheid? We hadden het daar eerder over. Hè? Ingewikkelde, complexe, bureaucratische systemen waar mensen zich een weg doorheen moeten worstelen. Nou, dat kun je oplossen. Maar waar ligt de grens voor wat de overheid voor de mensen kan doen? Ja, als u een liberale partij bent. Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Die grens ligt denk ik altijd bij je probeert om mensen te helpen die, waar we het over hadden, die het niet op hun eigen kracht kunnen. En tegelijkertijd probeer je om wel in stand te houden dat mensen in vrijheid zich ook kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat wij bij ons niet ieder inkomensverschil onacceptabel is of lelijk is. En nou leggen wij ook meer nadruk dan andere partijen op onderwijs. Hier is precies onderwijs natuurlijk de sleutel. Hè? Toch weer terug naar het voorbeeld van mijn eigen vader. Alleen lager onderwijs. Ik ben hoogleraar geweest. Dat is toch de sleutel naar vooruitgang. Nou, we moeten wel betaalbaar blijven. Het onderwijs. Hoe hoog jouw studieschuld is, Anna? Nou, ik heb geluk gehad, ik heb nog studie gekregen. Okay, dat is heel fijn. Nou, ik ken mensen die al nog steeds de generatie na mij, die heeft het iets zwaarder. Het gaat niet alleen op studenten in het hoger onderwijs. Het gaat ook bijvoorbeeld om mbo. He, dus ik bedoel, ook daar moeten we natuurlijk vanaf van de gedachte dat de ene student meer is dan de ander. Ja, als je bij MBO, volgens mij, als je een goede MBO-opleiding doet, kun je echt heel uitkomen in je leven. Ja, dus dan moet u ook iets doen aan MBO-discriminatie, toch? Zo is het. Ja. Zo is het. Goed, meneer Veilbrief, u loopt al behoorlijk wat jaartjes mee in de politiek. Zoveel is wel duidelijk. Er staan in de tussentijd heel wat nieuwe kandidaten te trappelen om de Kamer in te gaan. Om dus het verschil te maken. Ja. We gaan even luisteren naar onze serie Haagse Groentjes. Want onze politiek redacteur gaat in deze serie op pad met kersverse kandidaat-Kamerleden. En ze vraagt hen naar hun inspiratiebron om de politiek in te gaan. Vandaag dus D66. En we horen onze redacteur Sandrine Telloos in gesprek met nummer 31 op de lijst, Paul van Dorst. Haagse Groentjes. Ik ben momenteel voorzitter van de Roze Kameraden. Dat is de Roze Supportsvereniging van Feyenoord. Waarbij we ons echt hard maken voor LHBTI-acceptatie binnen het voetbal. En ik heb mijn eigen sportschool waarbij ik me heel erg inzet om mensen fitter te maken en weer gezonder te maken. Dit is Paul van Dorst, de nummer 31 op de lijst van D66. We spreken elkaar voor de ingang van de Tweede Kamer. Ja, ik zie mezelf eigenlijk wel zitten, ja. Ik denk wel dat het kan gaan wennen. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik überhaupt heb gekandideerd. Als ik dat niet had zien zitten, had ik het ook niet gedaan. We gaan naar je politieke voorbeeld, zoals wij dat dan hebben genoemd in deze serie. Wat bewonder je in hem? Ik denk dat ik, als ik dat heel persoonlijk trek, echt wel een stukje activisme is. En dat eigenlijk doortrek. Dus echt wel vast blijven houden aan je idealen. Ondanks dat je tegenslag krijgt, toch echt wel die volhardendheid. En dat geloven in die progressieve wereld. Paul heeft het hier over Boris Dietrich. De politicus zat jarenlang voor D66 in de Tweede Kamer en is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer. Na een winderige wandeling ontmoeten we hem iets verderop in een café. Hier, ga lekker zitten. Laten we beginnen met koffie. Ja. Terug naar die vastberadenheid die Paul zo inspireerde. Ik geloof dat hij heel veel jaar mee bezig is geweest om het homohuwelijk in te voeren vanaf 1994. En het is pas in 2001 is doorgevoerd. Ja, het was een debat van vele uren, maar de uitkomst stond eigenlijk al van tevoren vast. Voor de een was het een mijlpaal in de gelijkberechtiging van homo's, en voor de ander was het een aantasting van een goddelijke instelling die alleen bedoeld was om het levensverbond te sluiten tussen man en vrouw. Meneer Cohen, heeft u ook het gevoel dat het een historisch debat was deze week? Ja, dat gevoel had ik ook, zeker. Heeft in die reis best wel tegenstand meegemaakt. Dus ik denk dat hij wat dat betreft echt wel een voorbeeld is. En dat hij daarnaast ook wel een heel effectief Kamerlid was met in ieder geval 4 initiatiefwetten. En daarbij altijd wel in het achterhoofd heeft gehouden van oké, hoe ga ik echt opkomen voor de mensen die ik vertegenwoordig. Hoe is het om dat te horen? Nou, ik herken dat die standvastigheid en dat doorzettingsvermogen. Want dat heeft Paul natuurlijk als het gaat over de tegenstand. Als je een homo-sportersvereniging hebt. En bij Feyenoord is er heel veel tegenstand geweest. Er zijn sportschool in brand gestoken. Graffiti op de muren, bedreigingen. Dat zijn allemaal vreselijke dingen. Ik herken dat, heb ik zelf ook meegemaakt. Maar dan in de politieke arena. En toch doorgaan omdat je een ideaal hebt wat uiteindelijk de samenleving verder vooruit helpt. Dus daarom voel ik heel veel verwantschap met hem. Herkent u ook iets van uzelf van toen u de politiek in wilde gaan? Ja, want je weet totaal niet waar je aan begint. zeg ik meteen maar tegen hem. Ja. Dus je denkt, politiek, leuk, interessant, ga ik doen. Maar de verhalen die daarachter zitten, het harde werken, het lange dagen maken, het stukken lezen, boze mensen die bij de Albert Heijn opeens de schuld geven van iets wat de regering wel of niet heeft gedaan. Dat soort dingen hoor je veel minder. Hoort er ook allemaal bij. Maar dat maakt dat Nederland wel een hele veerkrachtige samenleving is, waar je echt een rol in kan spelen. Dus hij, Paul, met zijn idealen. Ik hoop dat hij een heleboel voorkeurstemmen haalt van mensen die denken, nou, we gaan op die D66-lijst eventjes nummer 31. Nummer 31, ja. We gaan nummer 31 invullen. Ik heb maar een half stad in nodig, hè? Een halve kuip, 20.000 stemmen. Wat u ook zegt, het is ook een harde wereld. Misschien ook nog wel een stukje harder dan toen u begon. Denkt u dat het veel veranderd is? Ja, het is veel harder geworden. Dat komt doordat social media er zijn en mensen dus veel gemakkelijker vervelende dingen en gif verspreiden. Nou, om daar nog een beetje op aan te vullen. Het was natuurlijk ook Robert Dijkgraaf die onlangs zei dat het eerste gesprek wat hij had om ministerschap te gaan doen, dat een van de vragen was, weet je zeker dat je dit wel wil? Dus dat was de eerste keer dat ik ooit in een gesprek, een sollicitatiegesprek, deze vraag heb gehad. En ik denk dat we ons daar gewoon bewust van moeten zijn. Van het is echt wel een harde wereld waar we ingaan. En nou ja, ik heb het wel kunnen pareren met zeggen, ja, ik ben op zich wel wat gewend. Dus laat maar komen. En wie kan Paul nou beter de laatste tips geven dan Boris Dietrich zelf? Gewoon zichzelf blijven. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En je niet door de media laten opjutten. Je moet echt 24 uur per dag aanstaan, alles volgen. En dat vergt heel veel van je persoonlijk leven ook. Dus ik hoop ook dat Paul zijn partner ook hierin meegaat. En ook achter je keuze staat. Ja, daar staat hij. Dat heb ik ook wel echt gevraagd. En dat staat hij ook zeker wel, ja. Want het is heel belangrijk. Veel thuis ben je niet. En als je thuis bent, zit je allemaal stukken te lezen. Dus het is geen gezellig beroep. Dus dat moet je allemaal weten. En hoe leer je dat het snelst? Door het gewoon te doen. Door in het diepe te duiken. En dus jezelf te blijven. Want als je een bepaalde rol gaat spelen, dan kom je jezelf tegen. Ja, we hoorden het. Paul van Dorst, kandidaat Kamerlid voor D66... over zijn inspiratiebron Boris Dietrich, die dus opkwam voor homorechten. Hier bij mij aan tafel zit Hans Velbrief, demissionair staatssecretaris Mijnbouw en nummer 3 op de lijst van D66. En meneer Velbrief, hè, als u hier dan naar luistert, en we hebben het net ook gehad over bestaanszekerheid. Veiligheid is ook een vorm van bestaanszekerheid, toch? Ja, D66 is altijd een voorvechter geweest van homorechten. Jullie hebben veel voor elkaar gekregen op dat gebied. En toch horen we een soort van verharding in de tussentijd. We hoorden het ook in de Kamer. We hoorden geluiden in de Kamer. Ja, als het gaat om LHBTI-vrijheden. Het wordt ons door de strot gedrukt. Bedreigend voor de ontwikkeling van de jeugd. Moet D66 zich niet nog feller uit gaan spreken? Nou, ik weet niet nog feller, maar bij ons... Als ik langs de deuren ga en mensen vragen op wie ze gaan stemmen... en ze zeggen, ik ga misschien strategisch stemmen op PvdA GroenLinks... dan zeg ik vaak, nou ja, dat kan. Ik zeg, maar weet wel dat u bij ons ook op een partij stemt... die dit, hè, ik zeg niet dat PvdA GroenLinks hier tegen zijn... maar dit is een van onze, u ziet me de vuist maken... een van onze wezenskenmerken, ja. Namelijk individuele vrijheid... om te kiezen wat je wil zijn en dat we ook gewoon in vrijheid kunnen doen. Zonder bedreigd te worden. Dus dat is bij ons altijd op voorraad aanwezig. En voor ons zit dat in ons DNA. Ja, maar het is nog harder nodig. Hè? U maakt dan die vuist, ja. Dat is duidelijk. Maar om met die vuist ook echt harder op tafel te slaan... zeker als er zulke geluiden zijn. Denkt nou, u niet? Je ziet natuurlijk dat de vorige fractie... en Rob Jette zelf, ook homoseksueel... die zijn allemaal echt... En ik denk nu ook de lijst tot het bot gemotiveerd. U vroeg er straks... Over bestaanszekerheid en armoede kun je daarover onderhandelen. Ja, daar kun je wel over onderhandelen, want het gaat over geld. Maar over rechten en over vrijheid valt niet te onderhandelen met ons. Oké, één dingetje nog. Anna, jij had nog een laatste vraag. Ja, dat klinkt als een progressief standpunt. Ik meende u net horen zeggen dat D66 alleen in een progressief kabinet gaat zitten. Gaat het lukken zonder de VVD? Dat gaan we zien. We hebben zo progressief een groen mogelijk kabinet. En wat ons betreft is dat een progressief kabinet. Goed, dank u wel. Hans Velbrief, demissionair staatssecretaris. En straks misschien wel Kamerlid voor D66. En uiteraard ook bedankt politiek redacteur Anna Plezier... voor het uitpluizen van de verkiezingsprogramma's. En Sandrine Teloze voor de reportage. NPO Radio 1. En daar heb ik al, ja! Voetbal bij de NOS en de EO. Deze mag er toch in? Gibraltar-Nederland. Hallo van Dijk scoort! Het laatste kwalificatieduel voor het EK van volgend jaar. Hartman speelt geweldig voor Hartman. Ja! Vanavond vanaf 8:30. En kijk eens daar de euforie, de ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoort wie klopt daar, kinderen? Daar is de Jumbo-bezorger weer. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak jouw boodschappen worden thuisbezorgd. Vanaf 8 euro per maand. En nu zelfs met 3 leuke cadeautjes. En dat voor die prijs. Jumbo. Rara, wat ben ik? Ik groei in het donker en word het witte goud genoemd. Ik ben gezond en smaak aard. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je op het laars? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de laatste peilingen voordat de stembussen opengaan worden hier in de Nieuwsbv bekendgemaakt. Wat zijn de veranderingen in de ongekend spannende strijd tussen VVD, GroenLinks, PvdA, PVV en NSC? Journalist Maarten van Gestel die is in de tussentijd liftend onderweg naar de klimaattop in Dubai. Ja, waar is hij op dit moment en hoe vergaat het hem tot nu toe? Je hoort het allemaal zometeen hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, Thierry Baudet die geeft vanmiddag meer details over het incident gisteren in een Gronings café. Dat en meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Thierry Baudet is in Den Haag om de pers te woord te staan over die aanval van gisteren. De forumleider werd in een Gronings café op zijn hoofd geslagen met een bierfles. Er is een minderjarige verdachte aangehouden. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, even terug naar gisteravond. Wat gebeurde er nou in dat café? Nou, wat we zagen is dat de politicus Baudet in een Gronings café was voor een verkiezingsbijeenkomst, samen met andere kandidaten van zijn partij, kandidaat-kamerleden. En op beelden is te zien dat een jongen uithaalt naar Baudet met een bierflesje. En dat hij daarna wordt afgevoerd. De jongen zou ook meteen aangehouden zijn. Het gaat om een minderjarige jongen uit Groningen. En die wordt nu ook verhoord. Ja, verder is er eigenlijk nog heel veel onbekend over het motief. Weten we eigenlijk nog weinig. We weten wel dat Thierry Baudet inmiddels uit het ziekenhuis is. En dus in Den Haag is om straks meer duidelijkheid te geven. Maar verder weten we nog heel veel niet. Vorige maand werd Baudet nog met een paraplu aangevallen. In Gent was dat. Twee incidenten in korte tijd. Zorgt dit voor veel onrust in Den Haag? Ja, toch wel. Het gaat toch wel om een vooraanstaand politicus die twee keer in één maand wordt aangevallen. We horen ook dat er wordt gesproken over de beveiliging van Baudet, of die opgeschroefd moet worden. Gisteravond heeft de Baudet uiteindelijk ook een verkiezingsbijeenkomst afgelast in Zwolle. Dus het heeft in die zin ook effect voor zijn campagne gehad. En de minister die verantwoordelijk is, Dylan Jessogus, die reageerde net ook op deze zender bij Sven op 1 over beveiliging. Zij begreep van haar mensen dat er snel gereageerd is. Maar ja, dit moet voorkomen worden, benadrukte zij ook. Want van politici moet je afblijven. En vanavond doet Baudet mee aan het verkiezingsdebat van de NOS. Verwacht je dat hij er dan ook gewoon bij is? Ja, dat verwacht ik eigenlijk wel. Want hij is dus nu alweer in de Tweede Kamer. Dat debat vanavond wordt ook hier in de Tweede Kamer georganiseerd. Dus hij is al in de buurt, hij is uit het ziekenhuis. Hij is in staat straks de pers te woord te staan. Dus ik ga ervan uit dat hij ook vanavond bij dat debat is. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, dankjewel. VVD-lijsttrekker Dylan Jessogus gaat niet in een kabinet zitten onder premier Geert Wilders van de PVV. Jessogus zei dat bij het radioprogramma Sven op 1. Jessogus liet deze zomer de mogelijkheid open om met de PVV te regeren. Eerder sloot de VVD Wilders uit vanwege zijn anti-moslim uitspraken. Juist de laatste dagen neemt Jessogus weer afstand van de PVV, die in de peilingen een opmars maakt. En Wilders als premier ziet de VVD-lijsttrekker dus helemaal niet zitten. Premier Wilders zou voor dit land niet goed zijn, omdat dit land een leider nodig heeft die kan verbinden, die de telefoon opneemt als Macron belt in een crisis, die handelsmissies kan leiden over de hele wereld om ervoor te zorgen dat ons land blijft groeien en er meer banen bij komen. Die premierschap, dat vraagt echt om bepaalde leiderschapskwaliteiten die ons land en Nederlanders ook vooruitbrengen. En dat zie ik niet. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten? Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. Een akkoord over een gevechtspauze in de Gazastrook is dichterbij dan ooit tevoren. Dat zeggen bronnen rond de gesprekken in Qatar. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Houdt Israël zich nog steeds stil over een akkoord? Ja, Israël heeft daar nog niks over gezegd. Tenminste, niet vandaag. Netanyahu die heeft het afgelopen weekend op gereageerd. En die zei, er ligt nog geen deal op tafel. En als die er wel is, dan laat ik het weten. Maar daarna heeft wel de Israëlische ambassadeur in de VS gezegd dat hij hoopvol is dat zo snel gijzelaars worden vrijgelaten. En daarna kwamen er ook berichten dat familieleden van die gijzelaars wel zouden zijn ingelicht over het feit dat de gesprekken daarover vergevorderd zouden zijn. Dus dat er wel snel een deal aan zou komen. Maar over dat laatste stadium, daar heeft Israël nog niks over gezegd. Nee, want vanochtend waren er ook al berichten. Hè? Zie jij aanwijzingen dat het echt bijna zover is? Nou, daar lijkt het wel op. Het is wel echt voor de eerste keer sinds het begin van deze oorlog dat we vanuit zoveel verschillende kanten horen dat zo'n deal echt aanstaande is. Want het is niet alleen die Israëlische ambassadeur, maar het is ook de premier van Qatar die dat benadrukt heeft. En vandaag ook weer heeft Qatar gezegd dat zo'n deal dichtbij is. President Biden heeft gezegd dat dat zo'n deal er snel aan zit te komen. Dus het is eigenlijk van alle kanten dat we dat wel horen. Ook Hamas heeft dat vandaag voor het eerst eigenlijk gezegd. En ja, het lijkt er eigenlijk op als we al die signalen horen dat er nu nog onderhandeld wordt over die laatste invullingen eigenlijk. Onder welke voorwaarden er dan mensen vrijgelaten worden. Maar al die partijen die hinten er in ieder geval op dat zo'n deal nu echt aanstaande is. Ja, iets anders dan, want in het grensgebied met Libanon zijn journalisten omgekomen. Wat weet je daarvan? Ja, dat zou gaan om twee journalisten. Die zouden allebei de Libanese nationaliteit hebben. En dat zou gaan om een verslaggever en een cameraman van lokale nieuwszender daar, El Mayadin. En die zouden zijn omgekomen bij beschietingen door een Israëlisch vliegtuig. Dat is in ieder geval wat die zender meldt. Het Israëlische leger die zegt inderdaad wel dat er ook beschietingen gaande zijn in dat grensgebied. Nasra Habiballah, dankjewel. De woningbrand in het Brabantse Oosterhout, waarbij vannacht iemand om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Bij de brand raakten ook 3 mensen gewond. Het vuur sloeg over naar de buren. De bewoners van dat huis konden op tijd wegkomen. Voor het eerst zijn er in India videobeelden naar buiten gebracht van de 41 bouwvakkers die vastzitten in een grot. Alle mannen zijn in leven, zeggen reddingswerkers. De bouwvakkers kwamen 9 dagen geleden vast te zitten door een aardverschuiving. Via buizen krijgen ze eten en drinken. Medewerkers in de jeugdzorg krijgen een nieuwe cao. Ze krijgen er volgend jaar ruim 9% meer loon bij. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Vandaag zouden werknemers in de jeugdzorg het werk neerleggen uit protest over het uitblijven van een cao-akkoord. Het NOS-journaal. Opnieuw is een Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen failliet gegaan. Het gaat om het Amsterdamse merk Kwik. Het bedrijf zegt dat het last had van de veranderende marktomstandigheden voor elektrische fietsen. Er was minder vraag naar e-bikes, waardoor de verkoopprijzen onder druk kwamen te staan. Ook moest het bedrijf nog 12 miljoen euro aan invoerbelasting betalen voor onderdelen uit Taiwan. Kwik bestond sinds 2006 en verkocht naar eigen zeggen zo'n 200.000 fietsen. Eerder dit jaar ging het Nederlandse Van Moof al failliet. Na de moordaanslag op een Spaanse politicus in Madrid zijn 3 mensen aangehouden. Het slachtoffer, de vroegere leider van de populistisch rechtse partij Vox, werd bijna 2 weken geleden in zijn gezicht geschoten. Hij overleefde de aanslag en ligt met een gebroken kaak in het ziekenhuis. Over het motief werd veel gespeculeerd, zegt correspondent Miral de Bruyne. De aanslag werd gepleegd op een politiek gevoelige dag voor Spanje. Namelijk toen duidelijk werd dat er een akkoord over de amnestiewet was. En Vidal Quadras was tegen zo'n amnestiedeal. Maar in het ziekenhuis zei hij, nou, waarschijnlijk heeft het daar helemaal niks mee te maken. En de enige tegenstanders die ik heb is het Iraanse regime. En dat is namelijk omdat hij nauwe banden heeft met de NCRI. Dat is eigenlijk een koepelorganisatie van verschillende Spaanse verzetsgroepen. En daardoor is hij afgelopen zomer op de zwarte lijst van dat regime gezet. Maar ja, of dat ook echt de daders zijn, dat weten we ook niet. Want het is ook wel opvallend. Waarom zou het regime juist nu een man die eigenlijk al op pensioen is proberen te doden, wordt ook wel gevraagd. Dus of inderdaad het regime daarmee te maken heeft, ja, dat is de vraag. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. De politicus zou banden hebben met het verzet in Iran. Het weer bewolkt en wat regen of motregen, ook wat zon en het is 8 tot 11 graden. Morgenochtend eerst mistig en vrij koud met temperaturen rond het vriespunt. Later droog en wat zon en een graad of 6. Kom aan, we hebben verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar staat file tussen Best-West en Boxtel-Noord 6 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Morgen is het dan eindelijk zover. Vanaf 7:30 ochtends tot 9:00 s'avonds zijn de stembussen geopend. Kun je helemaal losgaan met je democratische rechten. Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Met nog minder dan 24 uur op de teller komt INO Research hier met de nieuwste cijfers van hun slotpeiling. Peter Kammer, onderzoeker bij INO Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voordat we dieper op die peilingen ingaan, er is heel veel discussie over die peilingen. Vanochtend ook op deze zender. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Programma Spraakmakers. De stelling die daar werd besproken: peilingen hebben te veel invloed op de verkiezingen. Peter, wat vind jij van deze stelling? Nou, ik zat daar zelf ook in. En te veel invloed. Ja, kijk, ik doe dit nu ongeveer 20 jaar en deze discussie komt altijd terug. Peilingen hebben invloed op stemgedrag. Ja. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar de vraag is of het erg is. En ook hoe het ontstaat, maar vooral of het erg is. De peilingen hebben invloed op wat media doen. Die hebben daar een rol. En kiezers die kijken naar peilingen vooral of ze op de partij willen blijven stemmen waar hun eerste voorkeur ligt. Of dat ze misschien willen overstappen naar een grotere partij die kans maakt om in de regering te komen. Ja. Dat is de invloed die peilingen op dit moment hebben. Oké, maar is het te veel? Ja, ik vind dat niet aan mij om dat te beoordelen. Als het mensen, is ook je werk natuurlijk. Nee, maar kijk, daar gaan we het vast nog over hebben. Vanochtend werd mij ook gevraagd van ja, er wordt door sommige mensen gezegd van moeten we die peilingen verbieden de laatste week of de laatste twee weken van tevoren. Dat zeg ik al 10, 15 jaar van dat zou ik helemaal niet erg vinden. Want je moet kijken naar wat het nut is van peilingen. En dat nut, dat haal je ook wel als je één week of twee weken van tevoren stopt. Maar dan moeten alle peilers dat wel doen. En dan moet je dat wel kunnen handhaven. Ja, precies. Nou hoor je ook vaak de kritiek, hè, dat het te veel over de peilingen gaat en te weinig over de inhoud. Is dat daadwerkelijk zo, Peter Kammer? Nou kijk, als je ons gevolgd hebt de afgelopen maand, anderhalve maand, dan zie je dat wij heel veel inhoudelijk onderzoek gedaan hebben. We hebben voor de Volkskrant hebben we voor de grote vier thema's van deze verkiezingen, dus immigratie, klimaat, stikstof, armoede, hebben we hele diepe uitgebreide onderzoeken gedaan. En de Volkskrant heeft die ook heel netjes afgedrukt met goede stukken erbij. Dat zie ik andere pijlers ook doen. Kijk, als vervolgens er veel meer aandacht is voor de zetels. Ik snap dat wel. Maar ja, daar kunnen wij ook niet zo gek veel aan doen. Nee, dat is wat de media ermee doen. Dus die inhoud die is wel degelijk, is die voorhanden. Druk die dan af in je krant of vertel daar meer over. Of je focus je alleen maar op de cijfertjes. Ja, de keuze die ligt dan natuurlijk. Ja, kijk, en het is natuurlijk ook wel een indicatie van dat heel veel mensen. Kijk, ik weet van bijvoorbeeld de Volkskrant, als zij een stuk afdrukken met de zetelpeiling, dan staat hij die hele dag in de best gelezen artikelen. Heel veel mensen vinden het gewoon heel erg leuk om de peilingen te volgen, omdat het ook spannend is. Kijk, er wordt soms spottend of geringschattend gezegd, ja, jullie maken er een horse race van. Een paardenrace, een paardenwedstrijd. Ja, misschien is dat zo, maar dat maakt ook wel dat mensen er met heel veel interesse naar kijken en zich verdiepen in de politiek en daarna echt wel ook gaan uitzoeken, ja, wat die partij, hey Wilders doet het goed in de peilingen, maar wat wil die nu eigenlijk? Ja. Is hij echt zo mild? Ja, precies. Bijvoorbeeld. Is het echt milders geworden? Nou, laten we dat met alles in ons achterhoofd, hè, wat je ons net hebt verteld, dan toch even over die peilingen hebben. Vers van de pers, komen jullie nu met de slotpeilingen van INO Research. Peter Kannen, welke kant gaat het op? Hoe staan de partijen ervoor? Eerst toch maar wat even gezegd. Hè. Die grote partijen die hebben een marge van 3 zetels. Ik zei gisteren bij Galit en Sophie 2 zetels, maar dat moet 3 zetels zijn. Goed. Dat ook even gecorrigeerd. En die slotpeiling lijkt heel erg op die van gisteren. Met een klein verschilletje dat de PVV in deze peiling niet op 26 staat, maar op 28. Dat lijkt een winst, maar er is geen statistisch verschil. Maar je hebt nu die 3 partijen. VVD en GroenLinks-PVDA elk 27. Mm-hmm. Dat blijft hetzelfde. Heb je die 3 partijen die statistisch gezien echt even groot zijn. Nieuw sociaal contract op 21 zetels. En dan de volgende is D66 met 9. Gaat van 8 naar 9. En alle andere partijen zijn beduidend kleiner. Dus je hebt een kopgroep nog steeds van 4 partijen. Zo, oké. Ja, Hans Velbrief zat hier net bij ons aan tafel inderdaad. Hij was zelf optimistisch, dus terecht zeteltje erbij dus voor D66. Ja, als je daar optimistisch van wordt, dan kan dat. Dat mag hij zelf bepalen. Goed, ja. Peter Kannen, wat valt er nog meer op? Welke partijen leveren uiteindelijk zetels in? De BBB daalt nog iets verder. Ja, is ook ten opzichte van gisteren een klein verschil naar 5 zetels. Maar dat was vorige week nog 8. Ja, 21 raakt er eentje kwijt. Gaat naar 1. ChristenUnie naar 3. Van 4 naar 3. Allemaal, dat zijn allemaal geen significante verschillen. Maar je ziet wel bij elkaar genomen dat die grotere partijen, PVV bijvoorbeeld, die wint wat van Nieuw Sociaal Contract, van BBB, van Ja 21. Mm. Dus daar zit wel wat verkeer. Ja, nou, een grote opvaller, de PVV. Die je dus als eerste noemde, partij van Geert Wilders. Die stijgt dus in deze peilingen van 26 naar 28 zetels. Waar komt dat door, denk jij? Nou ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als gisteren. Geert Wilders heeft een hele slimme campagne gevoerd. Heeft zich inderdaad heeft gezegd, ik ben wel wat milder geworden. De scherpe kantjes zijn er een beetje vanaf. Met mij valt te praten. En Dylan Yüksekdag heeft toch, hoewel ze hem net weer dicht gedaan heeft, een tijdje terug de deur opengezet. Ja. Na de regeringsdeelname van de PVV. Een beetje onduidelijk, hè? Ik sluit niemand uit. Maar voor die kiezers op rechts is het toch nu heel erg het gevoel, we kunnen nu bij Wilders terecht. En dan maakt hij kans om deel te nemen aan de regering. En het is ook een strategische stem tegen de GroenLinks-PVDA Frans Timmermans. Oké. Nou, even naar NSC, want daar was ook veel om te doen. Hè? Dat was vooral vanwege de onduidelijkheid van Pieter Omtzigt over zijn premierambities. Dat zorgde dan voor zetelverlies in de peilingen. Zo kunnen we dat wel stellen. Nu is er een andere trend te zien. Waar heeft dat mee te maken, denk jij? Die onduidelijkheid die hij heeft gegeven, dat ging onder andere over de premiersvraag, maar het ging ook wel over zijn programmapunten, die door veel mensen toch ook niet helemaal duidelijk gevonden werden. Hij heeft zijn programma niet laten doorrekenen. En wat ook meespeelt, is dat aanvankelijk trok een Nieuw Sociaal Contract kiezers van rechts tot links. SP, D66, PVDA ook een beetje. Kijk, en die kiezers die hebben nu gezien dat Nieuw Sociaal Contract, nou ja, ze niet links genoeg is. Op een aantal punten ook wel wat conservatief. Mm-hmm. En die zijn de afgelopen weken, die hebben ergens anders hun thuishaven gevonden. Ja, dus het feit dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt wat duidelijker, dat deed hij bij Buitenhof, duidelijker is geweest over zijn premierambities, dat heeft niet geholpen? Het heeft vooralsnog niet geholpen, maar voor het Nieuw Sociaal Contract geldt wel dat ze vrij veel potentie hebben. Deze 4 partijen, dat heeft mijn collega Asje van der Schelde gisteren nog heel mooi uitgezocht, die hebben elk zo'n 25% potentie. Dus alles wat ze nu halen en wat er nog bovenop zit. Dus het Nieuw Sociaal Contract staat nu in zetels iets lager, maar heeft eigenlijk iets meer potentie dan die anderen. Waardoor, er kan nog van alles gebeuren. Ik zou niet durven zeggen wie van deze 4 partijen nou als grootste uit de bus gaat komen. Uit onderzoek van 1Vandaag, opiniepeiling, blijkt dat 54% van de kiezers om strategische redenen op GroenLinks PvdA stemt. Hè? Wat denk jij, Peter Kannen? Maakt deze fusiepartij nog kans om de grootste te worden? Kan dat nog? Nou, wij vragen dat ook in een rijtje van motieven. En dan komen we inderdaad nu op 50% onder de GroenLinks PvdA-kiezers. Die zeggen van ik stem ook vanwege strategische redenen op die partij. Dat was gisteren nog 44%. Dus ja, dat kan een drijvende factor zijn om die partij nog groter te maken. Maar tegelijkertijd zie je ook, ik zei net al, D66 stond vorige week nog op 7. Nu op 9. Je ziet in het debat van gisteren, het 1Vandaag debat, wordt Geert Wilders duidelijk aangewezen als degene die het meest overtuigend was. Maar daarna Rob Jetten. Dus Lopjette voert wel een hele goede campagne. En je ziet natuurlijk ook dat die kleinere linkse partijen nu... dat die heel erg oproepen van stem met je hart. Hè, blijf bij je eerste voorkeur. Stap niet over naar GroenLinks-PvdA. En hoe dat gaat uitpakken, ja, dat durf ik niet te voorspellen. Nee. Nou, nog minder dan 24 uur voor de stembussen opengaan, Peter Kanne. Voor welke partijen valt er, denk jij, nog winst te behalen in deze laatste uren? Ja, kijk, voor allemaal. Er is vanavond nog een debat bij de NOS. Ja. Je ziet wel een aantal mensen. Nou ja, ik noemde Wilders, ik noemde Jetten. Die zie je wel echt. Die zijn heel goed in vorm. Dat kun je ook op basis van dit onderzoek zeggen. Ja, die zouden nog wat kunnen sprokkelen. Ja. Maar ja, ik denk toch ook wel dat die strategische stem... die kan alle kanten op. Ja. Dus ja, ik wil ook een beetje voorzichtig zijn met te zeggen van daar zit de winst. Want nou ja, je weet wat de discussie is. Dan gaan we precies doen waar we het eerder net over gehad hebben. We gaan het gewoon morgen allemaal horen. Peter Kanne, onderzoeker bij INO Research. Dankjewel. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Afgelopen vrijdag vertelde trouwjournalist Maarten van Gestel hier in de Nieuws BV dat hij liftend naar de klimaattop in de Verenigde Arabische Emiraten gaat reizen. Ja, liftend, dat zorgt voor minder uitstoot. En je spreekt nog eens iemand. Gisteren is Maarten vertrokken. En ik ben natuurlijk enorm benieuwd hoe ver hij inmiddels is gekomen. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag. Waar ben je? Ik zit in een, je hoort het misschien, maar ik zit in een vrachtwagen op de randweg van Praag. En ik rijd hier mee met een Bosnische chauffeur die me tot benen zal brengen vandaag. Zo, dat heb je goed voor elkaar gekregen. Dat is, je gaat snel. Eventjes, hè, je moet altijd liften met een bordje. En dan daarbij iets erop zetten waardoor mensen gemotiveerd raken om je mee te nemen. Wat heb jij op je liftbordje staan? Nou, ik wilde er gewoon opschrijven Leipzig, Dresden, Praag en zo. Ja. Alleen voor de foto in de krant hadden we ook een bordje gemaakt waar Dubai op staat. Voor de lol eigenlijk, voor het plaatje boven de columns die ik schrijf. en ik heb dat bordje maar gewoon meegenomen voor de lol. En ik merk nu dat bordje eigenlijk beter werkt. Want mensen zien dan iemand die naar Dubai wil liften. En sommige mensen denken, wat is dat voor gek? Die laat ik ver van me af. Maar andere mensen die beginnen heel hard te lachen en die willen wel helpen om een stukje mee te nemen. Ja, iedereen gaat wel richting Dubai ergens, toch? Ja. Stukje nog. Hey, wat voor lift had je nou gisteren? Nou, gisteren was het wel grappig. Toen was ik in een paar korte lifts afgezet bij een tankstation dichtbij de Duitse grens, bij Venlo. En toen kwam ik een Poolse camper stopte daar. En iemand stapte uit die er best wel vrolijk uitzag. Een beetje jonge gast. Dus ik dacht van, nou, laat ik het eens proberen. En hij zei heel snel van, nou, weet je wat, gezellig, rij maar mee met me. Ik kan je zelfs helemaal meenemen tot Polen. En toen zei ik van, super fijn. En ben jij hier op vakantie geweest? En hij zei, nou, niet echt, maar dat is een lang verhaal. Ik vertel het je onderweg wel. En wat bleek, die Pool die verhuurt campers in zijn thuisland. En nu was er een camper van hem, had hij verhuurd aan een klant die in Nederland zou gaan werken bij een bedrijf in de bouw. Maar ja, die had al een maand lang die camper niet teruggebracht en liet niks meer van zich weten. Wauw. Dus die Pol die was eigenlijk op een soort van... Die had hals over kop besloten, weet je wat, ik heb nu nog een GPS-systeem erin zitten. Juist. Dat kan niet eruit slopen. Ik moet gewoon in één nacht met een vriend naar Nederland rijden. Ja. Zonder iets te zeggen, die camper terugjatten eigenlijk. Nou, ik haal gewoon mijn spullen terug. Ja, precies. Ja. Ik wilde wel een goed idee eigenlijk. Als je het niet teruggeeft, dan kom ik het zelf halen. Heb je met die Pol nog over het klimaat gehad? Want daar ging je toch voor? Ja, nou, ik ben een paar keer sneed ik het onderwerp wel even aan. Alleen het was, hij had er niet zo heel erg veel interesse in. Oh. Hij was wel, zijn vrouw was vegetariër, maar dat was meer omdat ze kanker had gehad en een hele experimentele behandeling in Sri Lanka had gekregen. Mm-hmm. En hij heeft toen ook wel zijn darmen laten spoelen, vertelde die, en is toen ook minder vlees gaan eten. Maar dat had meer te maken met zijn gezondheid dan met het klimaat. Ja, alhoewel gezondheid en klimaat misschien ook wel samenhangen ergens, toch? Ja, klopt. En ik zit nu hier dus wel met de Bosnische chauffeur Elvier. Ja. En die neemt me mee omdat hij heel graag beter Engels wil leren. Dus hij dacht, nou, dan heb ik een gratis Engelscursus gedurende 7 uur. En hij stelt dus ook heel veel vragen over. Waar schrijf je dan over? Oh ja, klimaat. Nou, bij ons is het niet echt een probleem. Maar hij denkt wel, hij vermoedt een beetje dat er een... dat het wel weinig regent in Bosnië. En dat het misschien komt doordat... Ja, bijvoorbeeld Rusland of een ander land de boel aan het saboteren is. Met raketten naar de wolken of zo. Oh, zo. Dus het eerste woord wat je me hebt geleerd is? Climate change? Nee, hij zei het is een beetje ja, hij zei van, we hebben in Bosnië wel een probleem. Mm-hmm. En dat is een soort van mist, maar hij wist het woord er niet voor. En toen zei ik van, ja, mist. En zei, oh ja, mist. En hij bedoelde eigenlijk de smog die daar uit auto's komt in de hoofdstad. Ah, zo. Ja, ja, ja. Kijk, zo leer je zelf ook natuurlijk nog wat, of niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Zeker weten. Hey, morgen zijn de verkiezingen, hè, in Nederland. Ik heb het er uitgebreid over al de hele tijd, maar jij bent op de weg. Hoe ga jij je stem uitbrengen? Ik heb mijn vriendin gemachtigd om te stemmen. Ja. En zij heeft beloofd dat ze dan wel mijn keuze zal uitvoeren. Maar dat ze dan wel wil stemmen op een vrouw op de lijst. Want ze is zelf best feministisch. Ja. Dus ik, omdat ik dankbaar ben dat zij mijn stem wil uitbrengen, vind ik dat helemaal prima. Zie je dat voor nu door de vingers? Je bent toch zelf ook een feminist? Dan? Nou, dat is voor een volgend gesprek. Goed, goed, goed. We houden het even bij het klimaat. Ik ga je dus morgen, overmorgen, want morgen zijn de verkiezingen, dan ben ik druk daarmee bezig, maar ik ga je overmorgen bellen, Maarten. Waar hoop je dan te zijn? Even denken. Kom ik straks aan in Wenen. En dan wil ik morgen eigenlijk tot het zuiden van Hongarije komen. Dus dan hoop ik, als je me weer belt, hoop ik ergens in Servië te zitten. Oké, ik zet het op mijn lijstje. In Servië hoop je te zijn. Dankjewel, Maarten van Gestel. Goede reis verder. Avonturen van Maarten zijn te volgen, uiteraard hier bij de Nieuws BV. En natuurlijk ook in het dagblad Trouw. Kijk ik even naar de overkant. Daar zit Bureau Buitenland. En wie zit daar eigenlijk op dit moment? Tim Jazeker. De Wit. Waar ga jij heen liften? We gaan het wordt geen lift voor ons, maar we doen het gewoon vanuit de studio. We gaan het hebben over Gaza en de gevechtspauze die op handen lijkt tussen Israël en Hamas. Met name gaan we het hebben over de humanitaire hulp. Hè. Die staat klaar bij de grens met Egypte, maar kan tot nu toe nauwelijks naar binnen. Gaat dat misschien straks wel lukken? Dat bij ons. Heel goed. Vanaf 2:30 morgen Nieuws BV weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen. Hubo helpt. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari. De wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Het is 2050 en je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. We leven in onzekere tijden. We zien conflict en oorlog, klimaatverandering. En tegelijk worstelen gewone mensen om rond te komen. In zulke tijden moeten we zij aan zij staan. Oplossingen vinden die ons allemaal helpen. Dat vraagt om sterk leiderschap. Leiderschap dat verbindt. Stem Frans Timmermans, GroenLinks PvdA. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst.